set van The Prophets. Live vanaf Climax 2003 vanuit het Gelredome in Arnhem. En dan is het nu de beurt aan Max P. Grant. Be met My Bits. Half 1 inmiddels, je luistert naar het enige echte dancer John van Nederland. ID&T live vanaf Climax 2003. Het Gelredome in Arnhem is momenteel het decor voor een geweldig feest. 25.000 mensen zijn lekker uit het dak aan het gaan op de belofte uit Zwitserland. Dit is Max B. Grant live op Climax. Thank you. Drive your speakers. Het enige dancestation van Nederland, live vanaf Climax 2003, Gelredome in Arnhem. 25.000 mensen die zich volledig uit hun dak zijn hier. Momenteel op de beat van Max B. Grant uit Zwitserland, gaan we straks mee praten. En om een uurtje of kwart over drie vannacht is het de beurt aan Deepak. Je kent ze natuurlijk van de plaat die je ver hoort, Here's Johnny, dikke hit momenteel. En ze staan hier naast me in de studio. Deepak, hey, goedenavond. Goedenavond. Eventjes voor de fans, of de mensen die jullie niet helemaal kennen, wie zijn jullie precies? Ik ben Marcel van der Zwan en naast me staat Frank Pechelen. Oké, hey Deepak, wat is het precies het verhaal achter Deepak? Het verhaal achter Deepak is drie mensen die produceren. Dat is Frank zelf en Charlie Lonois, Ramon. En ik zelf, op een gegeven moment gekomen omdat we muziek maakten. Ja, er moest een projectnaam komen. Ja, Ramon dacht van, joh, Deepak Chopra is wel leuk. Laten we dat gebruiken. Dus vandaar eigenlijk. Hey, wat is er aan de hand met de hardstyle, de hardtrance in Nederland? Want als we een jaar vier, vijf geleden keken, leek het echt gewoon dood te zijn. Hè? En als je nu kijkt, 25.000 mensen hier, onder andere jullie zijn daar deel van dit succes. Ja. Hoe verklaar je dat? Ja, het is gewoon opkomst van muziek in de neuzele tijd eigenlijk. Kan je iets dichter bij de microfoon komen? Want het is heel... Ja. Ja, het is leuk. Muziekstroom in de loop der tijd is gewoon een beetje aan het ontwikkelen zijn geweest. En ja, dat is eigenlijk het resultaat eigenlijk. Ja, het is altijd wel van de harde kant wordt het weer wat rustiger, dan wordt het weer wat harder, dan wordt het weer wat... Het is eigenlijk een beetje een evolutie die wel history repeating, zeg maar, weet je. Zo is het altijd. En Gabber is dan weer dood. En ja, mensen hebben nu weer eventjes zoiets van, nou, hup, en dan gaat het weer. Ja, ik zie het niet zo somber in eigenlijk. Kan je stellen dat dit, zeg maar, de volwassen variant van de Gabber van een jaar of 7, 8, 9 geleden is? Nou, ik zit soms wel eens te denken, mensen die nu, net zoals wij, zeg maar, rond de 30 zijn, die ook de Gabbertijd mee hebben gemaakt, die nu zoiets hebben van, nou, ik vind de harde sounds en de harde klappers van het idee van de Gabber vind ik tof. Maar de tempo van de 180 naar de 140 vindt iedereen volgens mij wel best oké. Okay. En ja, de DJ's draaien denk ik nu rond de 150 met een opgepitcht. Dus ja, 150, 180 scheelt toch is nog redelijk vol daar allemaal. Hey, even de toekomst van Deepak. Wat zullen jullie album uitbrengen, dat soort dingen? Hoe gaat het daarmee? Ja, we horen best wel vaak. We willen een album maken en ja, misschien dat we daar toch een keer aan gaan beginnen. Ik zou het maar doen, getuigen dit succes. Ja, het is echt kippenvel. Ik heb net een klein stukje gezien. Mensen, jullie weten niet wat je ziet hier. Echt helemaal top. Hey, 3:15 is de geplande tijd voor jullie. Ja. Heb je al een idee wat je gaat doen? Eerste plaat, dat soort dingen? Of ja, ga je echt de vibe over je heen laten komen? Zeker, als het nemen zoals het komt. En kijken hoe het aanvoelt op het moment eigenlijk. Dus. Ja, we hebben wel een leuk eerste dingetje gecreëerd, zeg maar, in de studio. Zo, ja, een soort met intro-achtig ding. En ja, ik denk wel, ik denk wel dat het gaat lukken. Tenminste, ik hoop het. Hey, en zijn er nou nog iets van zenuwen te ontdekken bij jullie ook? Of zeg je van, kom erop? Ja, kom erop sowieso. Dat echt 100%. Ik wil ze echt opeten. Maar ja, zenuwen, dat zeker als zo dof voor je staat te knipperen. Nee, zenuwen zijn er altijd, zeker. Vanmorgen werd ik toch wel even wakker van, joh, het is toch het Vitesse-stadion. En toch wel heftig, ja. Nou, laat ze dansen zometeen die 25.000 man. 3:15 dus. Deepak. En je zal ze nog veel voorbij horen komen met Here's Johnny. ID&T live vanuit het Gelredome in Arnhem. Climax 2003. We gaan nog eventjes terug naar Max B. Cran. Straks DJ Luna, Pavo, Deepak, Daniel Mandello en Techno Boy. Blijf erbij. Some shit just broke down. How would all of y'all would like to see a DJ working on his turntables, right? Turntablism! Would you like to see some shit? Cut it up, DJ, cut it up! Cut it up! Max B. Grant, ladies and gentlemen, give it up! Wanna see all of y'all in this house go wild? Cause this is where it's happening! kid is starting off some nasty ass shit. Play with fire! Approaching all of y'all very personally. Y'all kid from Switzerland. Max B. Down. Climax 2003. Momenteel achter de draaitafels Max B. Grant, die zojuist zijn eigen plaat in de fik stak. Dat was dan wel eventjes een legendarisch moment hier. En zoals wat mensen hier in de studio al riepen, het blijft een clown. En dat bewijst hij ook hier zo. De man komt uit Zwitserland en was een beetje de sensatie van Defcon 1. En mag het hier dus nog een keer gaan doen. En heeft het zeker waargemaakt. Een man die straks vanaf kwart over 2 komt. Dat is DJ Luna, die ken je natuurlijk van het programma Q-Dance. En hij gaat hier zometeen ook die 25.000 mensen aan het dansen proberen te houden. Luna, ben je al een beetje zenuwachtig? Ja, ik heb er gewoon weer onwijs zin in. Het is natuurlijk een gezonde spanning. Echt zenuwachtig is het ook weer niet, maar het brolt een beetje. Ben je in de zaal geweest al? Ik ben zelf nog niet in de zaal geweest. Ik ben net eigenlijk van het VIP eventjes naar buiten gelopen. En dan krijg je toch een beetje die sfeer mee. En ja, te gek. Het ziet er ook echt super uit. Voor alle mensen die thuis zijn, sorry, maar je mist echt wat. Ja, kan je het een beetje beschrijven? Wat je nou bijvoorbeeld ziet als je hier zo uit het raam kijkt? Ja, ze hebben dus eigenlijk de ster die op de flyer stond. Voor mensen die weten hoe het eruit zag. Die hebben ze heel groot in het groot gemaakt. Nou, ik weet niet hoeveel meter hoog. Die steekt echt uit. Daar in het midden staat dan de DJ. Hele hoop lichten in het publiek staan zelf nog grote stellingen. En het is heel goed aangekleed gewoon. Het is helemaal vol. Het is inderdaad helemaal vol. En daarbij, het heeft een beetje iets van Las Vegas ook, vind ik zelf. Ja, het heeft een beetje, inderdaad. Ik denk dat ik zelf een gokje ga wagen ook. Nou, die gok, dat komt wel goed. Jij gaat zometeen de mensen aan het dansen proberen te krijgen. Luna, jouw carrière gaat hartstikke lekker. Je doet alleen maar grote dingen als we zo terugkijken op 2003. Ja, hele goede dingen geweest. Heb je al plannetjes gemaakt voor 2004? Nou, ik ga volgende week naar Australië voor 10 dagen. Dus dan ga ik naar Sydney en naar Melbourne. En ja, ik hoop dat in het volgend jaar ook wat meer te pakken, zeg maar, buitenland. En dan gewoon de leuke feestjes van te blijven doen. Hoeft niet alleen de grote te zijn, hoor. Nou, de fans van Luna opgelet dus, want voor je het weet zit die man alleen nog maar in Australië en Amerika en de rest van de wereld. Vanavond is hij hier, kort over 2, staat hij op het grote podium van Climax. 25.000 man nogmaals, lekker uit het dak hier in het Gelredome Arnhem. Wij gaan nog even terug naar Max B. Grant, kwartiertje ongeveer nog. En daarna is het tijd voor Pavo, daarna Luna, Deepak, Daniel Mandello en Techno Boy. Heidi het hier dus live hier vanuit het Gelredome. Heidi.